Naast al die acties en campagnes, vooraleer er zo'n No Border Camp wordt opgezet, komt er heel wat logistiek bij te kijken. Jij bent onder andere betrokken bij de keuken. Ja. Welke keukens zijn hier allemaal? Dat is erg leuk. Er zijn volgens mij nu, als ik het wel heb, drie keukens uit Frankrijk. En er is uiteraard natuurlijk de Coquerelle groep uit België. Maar er is ook Rampenplan uit Nederland. En ik ben zelf van Le Chabot, Sabotage, de klomp in de machine. En dat is een Nederlands-Duitse keuken. En mede doordat de contacten wel aardig zijn tussen de Belgische activisten en de Nederlandse activisten, zijn we ook gevraagd om zeg maar het keuken organiseren, het keukendeel van dit kamp, om dat onder onze hoede te nemen. Dat hebben we ook gedaan. En dat resulteert nu in dat er dus redelijk wat keukens zijn. Er is zelfs een Franse bakker die hier houtgestookte oven brood bakt elke dag vers. En dus wat dat betreft is die infrastructuur wat keuken, daar heb ik dan zicht op, hè, is het enorm goed geregeld. En is het zo dat jullie dat op jullie zelf genomen hebben? Dus jullie organiseren jullie zelf eigenlijk? Ja, ja. Dus het zijn verschillende keukens? Ja, wij, soms loopt dat... op een andere manier. Maar nu hebben wij bedacht van, het is misschien handig als één keuken zeg maar de totale voorbereiding op zich neemt. En dat correspondeer je dan, hè, via de mail met de andere keukens. En die geven dan ook wel een akkoord. En wat er dan gebeurt is dat wij hebben zeg maar gezorgd voor de inkopen en voor de groenten. En we zijn hier ook een keer geweest om te kijken bij een internationale bijeenkomst, een voorbereidingsbijeenkomst, om naar de plek te kijken waar we zouden komen. Om een inschatting te maken of dat reëel was om dat hier te doen met water en elektriciteit. Dus wij hebben daar wel zeg maar hopelijk ook de voorbereidingsgroep dat deel zeg maar kunnen onttrekken, ontlasten zeg maar wat hun activiteiten betreft. Ja. Behalve dat er gewoon monden moeten gevoed worden, hebben jullie ook wel een visie op eten? Ja, zonder meer. Want naast dat ik actief ben in die anarchistische antideportatiegroep Utrecht, ben ik dus ook vrij actief in dit keukencollectief, zo zou je het kunnen noemen. En dat is een keukencollectief die bestaat alleen maar uit vrijwilligers. Dus mensen die zeg maar op non-profit basis mee willen helpen en mee willen werken om veganistisch en biologisch eten te maken voor acties en initiatieven die eigenlijk de wereld willen veranderen. En een betere wereld willen nastreven. En daar zetten we onze keuken voor in. En dat betekent dat we vorig jaar waren we in Kopenhagen. Ook met heel veel andere keukens, maar wij ook. Om daar zeg maar de milieuactivisten van eten te voorzien. En we zijn in Calais, wat ik net vertelde, daar zijn we ook geweest met de keuken om daar te zijn. En we zijn bij Groen Front acties in Nederland betrokken om hen te bevoorraden. En binnenkort, om niet te vergeten, binnenkort gaan we ook naar de Castor. Want elk jaar vinden in Duitsland die verschrikkelijke transporten plaats van het atoomafval. En daar zullen we ook van de partij zijn om de activisten daar, de demonstranten daar, om die te voorzien van eten. En hoeveel keer per jaar zo rukken jullie uit? Ja, dat varieert dus een beetje van hoeveel er georganiseerd wordt op dat gebied. Maar we zijn, ik denk dat we, als ik zo de afgelopen drie jaar bekijk, zouden we, ik geloof wel, elke week wel ergens kunnen koken. Worden altijd gevraagd. En dat geldt niet alleen voor onze keuken, voor Le Chabot, maar dat geldt eigenlijk voor alle keukens wel. Want er zijn congressen, er zijn acties en manifestaties of een lawaai-demo. En soms is het heel simpel, dan maak je wat koffie en thee of een keer soep. En soms is het wat ingewikkelder, zoals hier, dat je voor wat zal het zijn, een 10 dagen moet zorgen dat er eten is voor mensen. En je weet niet hoeveel mensen er komen. Dus je moet ook proberen een inschatting te maken van hoeveel mensen er komen en hoeveel eten je wil inkopen. Dus dat kan heel simpel en dat kan ook heel ingewikkeld, maar dat is heel frequent. Ja. Binnen activistische kringen is veganistisch eten wel gebruikelijk of virtueel normaal. In Calais waren er ook heel veel mensen die niet uit die kringen kwamen. Hadden zij daar vragen over waarom er geen vlees was of die vonden het wel heel saai, het eten. Maar volgens mij was het uiteindelijk geen probleem. Mensen vonden het, wat ik gemerkt heb toen daar, zeker in Calais, in die No Border Week, was dat mensen erg tevreden waren dat ze een goede hap eten kregen, zonder dat ze daar dankjewel voor hoefden te zeggen. Of in plastic bakjes kregen. Ze kregen gewoon eten, net als iedereen. Alle activisten kregen daar gewoon eten. En de migranten die aten heerlijk mee met ons. En ik kan me voorstellen, dus mensen die geven een vrij bijdrage normaal gezien. Ja. Als ze bij jullie komen. Ja. Maar jullie hebben ook nog wel andere kosten voor materiaal en dergelijke. Ja. En haal je dat allemaal uit je vrije bijdrage of haal je wel ergens anders ook nog geld vandaan? Nee. Het is, volgens mij zijn er wel wat. Ik ben niet helemaal op dat gebied bezig. Ik ben meer met de inkopen bezig geweest. Maar in Kopenhagen weet ik toevallig dat alle keukens op basis van vrije donaties uiteindelijk het allemaal rond hebben gekregen. En dat is elke keer zo. Als je vraagt aan mensen om te geven wat ze hebben. En als je niks hebt, dan kun je niks geven, maar dan eet je wel. En heb je wat meer, dan geef je net iets meer. En dat werkt. Dat systeem werkt hartstikke goed. Ja, ik weet niet. Heb je nog een vraag, Leen? Of wil jij nog iets zeggen, Ron? Dat het natuurlijk wel hartstikke tof is dat er hier dit jaar dat No Border Camp in Brussel plaatsvindt. En dat je op deze manier het No Border Camp ook door heel Europa aan het trekken is. Hè. Vorig jaar was het zowel Griekenland als Calais, nu in Brussel. En ik mag toch hopen dat volgend jaar er een groep op staat in pak een beet Luxemburg of Duitsland of Frankrijk die het No Border Camp gaan organiseren. En als ik zo hier zie wat er gebeurt aan workshops, aan hoe enthousiast mensen zijn, dan kan ik me voorstellen dat ook zeker gaat gebeuren. Ja. Oké, wel bedankt om tot hier te komen en ons dat allemaal te vertellen. Ja, graag gedaan. En dan gaan wij er een punt achter zetten.